erken takvimine bu akşam geçmeyeceğiz. Başka bir gündemimiz var esasında. Evet. Bu da genel olarak kent takvimine dair koyduğumuz perspektifi de belki açıklayıcı bir dosya olacak. Dün akşam yaşananlar üzerine, gerçi dün akşam yaşananlardan ziyade sonrasında konuşulanlara dair zannedersem 2-3 söz söylemek de gerekecek. Bu da esasında Açık Dergi'nin de kültür sanat perspektifine dair de bir hatırlatma niteliğini taşıyor olacak. Dün Artwalk olduğunu söylemiştik. Tophane'de 5 sergi birden açılacak deyip herkesi oraya davet etmiştik. Ve sonrasında da Ekstra Mücadele'nin haberini kısa geçip Ekstra Mücadele'nin sergisini, bunu ben yapmadım, siz yaptınız sergisinin daha fazla ayrıntılandıracağımızı, belki dün akşam için bu akşam bir de Ekstra Mücadele ile söyleşi yapıp size yayınlarız demiştik. 17.08 sonrası Açık Radyo'dan çıktık Boğaz Kesen'e doğru, Tophane civarındaki sergileri gezmek üzere. Lakin gezmek mümkün olmadı. Çok ayrıntısına girmemek gerek. Biz oraya giderken oradaki topluluk dağılıyordu diyebiliriz. Boğaz Kesen Caddesi'nden yukarıya doğru koşuyordu kitle. Evet, ve bize doğru koşuyorlardı. Evet, esasında biz de o sırada aşağı doğru inmekten vazgeçtik. Çünkü bir topluluk, 30-40 kişilik bir topluluk, oradaki bir şeyler yapıyordu. En azından ilk anladığımız şey buydu. Sonra anlaşıldı ki sergi mekanlarına saldırmışlar ve içerideki insanları da epey tartaklamışlar. Çeşitli yaralılar olduğunu biliyoruz. Benim gözlerimde zannedersem esasında ilk önce Ekstra Mücadele meselesi, evet, geldi. Belki hatırlayacaksınız, seneler önce Hafriyat'ta Ekstra Mücadele'nin Allah Korkusu isimli sergisinin açılışında da büyük olaylar çıkmıştı. Serginin camları, çerçeveleri indirilmişti. Biz de Ekstra Mücadele'nin bu sergisinin Cumhuriyet mitolojisiyle uğraştığını bildiğimizden acaba neler olacak diye bekliyorduk, ama tabii birazcık daha başka türlü tepkilerdi. Zaten mesele de Ekstra Mücadele değilmiş, çok daha karmaşık bir ilişkiler aile karşı karşıya kaldık. Oradaki genel olarak sergi mekanlarına bir saldırı düzenlendi. Kimin düzenlediği doğrudan bir cevap verilemez ya da neden düzenlendiğine dair, ancak esaslı bir soruşturma gerekiyor. Üzerine düşünmek ve konuşmak gerekiyor. Bu öğlen bir basın açıklaması yapıldı saat 1 civarında. Cezayir'de yapıldı. Galatasaray'ın oradaki Cezayir mekanında yapıldı. Esasında kendisi de bir sanat mekanı olan ve tütün deposuyla da ilişkisi olan Cezayir, diğer mekanlarla bir destek ilişkisini ortaya koymuş oldu. Evet, bu basın açıklamasına çeşitli galerilerin sahipleri katıldılar. Kimler vardı? P. Artwork'tan Yeşim Turanlı, Galerinin Ondan Derya Deniz, Outlet'ten Azra Tüzünoğlu, Elipsiz Galeri'den Sinem Yörük'le, Rodeo Galeri'den Silvia Kovlali ve Osman Kavala da vardı. Mekanı da zaten sağlayan olarak Kaan Şimşek yaptı basın açıklamasını. Bu basın açıklamasına tamamen yer vermeyeceğiz şimdi Açık Dergi'de. Ama onların söyledikleri önemliydi. Halkla ilişkileri iyi tuttuklarını ve bu saldırının Tophane halkıyla bir alakası olmadığını söylemişlerdi. Saldırıda başka türlü bir şey var, bir örgütlülük var ve bunun üzerine gitmek gerekiyor. Herkese ifade vermeye çağırıyorlardı. Şimdi bu açıklamayı vermeyeceğiz ama bu basın açıklamasının sonrasında gerçekleşen soru cevap kısmında Osman Kavala'nın sözleri var. Esasında basın açıklamasını da özetliyor gibi diyebiliriz Osman Kavala'nın bu sözleri. Şimdi kısaca ona kulak verelim, ardından konuşmaya devam edeceğiz. Biraz önce Azra Hanım da belirtti. Mahalleliyle yeni gelenler arasında, galeriler arasında zaman zaman kaldırıma, taşıma, kaldırımda bazı arkadaşların içki içmesi konusunda görüşmeler oldu, sıkıntılar ifade edildi ve bunlar halledildi. Çoğu zaman bunlar kolaylıkla halledildi. Yani bu mesele galerilerin komşularıyla arasında olan, galerilerin mahalleliyle arasında olan bir mesele değil. Öyle olsaydı, biraz önce Nazım arkadaşım da belirttiği gibi, zaten bu boyuta gelmeden çözülürdü. Burada planlanmış ve örgütlü bir saldırıdan söz ediyoruz. Planlı ve örgütlü bir saldırı olduğu noktada işin suç unsuru oluşur. Bundan sonrası emniyetin gereken çalışmaları yapması, bunun nasıl örgütlendiğini ortaya çıkarması ve sorumlularını bulmasıdır. Bundan önce bu kadar örgütlü, planlı bir müdahaleyle belediyeler karşılaşmadı. Karşılaşmadığı için de bir takım gelen ifadeler, bir takım duyumları ciddiye almak ve emniyetten koruma istemek gibi bir düşünce içerisinde olunmadı. Zira böyle bir şeyi ciddiye almak ve mahalleli, yaşadığımız mahallede idari güvenlik tedbirlerinin oluşmasını istemek aynı zamanda bizim sanat ortamımızı da değiştiren, hatta bozan bir şey olurdu. Umarız bundan sonra da böyle bir şeye ihtiyaç kalmayacak. Ama böyle bir şeye ihtiyaç kalmaması için bu eylemle sorumlu olanların ortaya çıkartılması gerekiyor. Evet, Osman Kavala'nın sözleriydi bunlar. Daha önce çeşitli galeri mekanlarına, en sonunda geçtiğimiz hafta zannedersem Rodeo'ya bir tehdit gelmiş, bir saldırı düzenlenince konusunda. Evet, neden bunca senedir hiçbir şey olmadı? Altıncısı gerçekleşen Tophane Artvork'tan neden bugün oldu? Garip açıklamalar yapılıyor. Valilik mesela sergi mekanından taşan insanların trafiği kestikleri için bu olayların yaşandığını söylemiş bir şekilde. Bunu da tabii bir etken olduğunu söyleyebiliriz oradaki gerilimin arttığına, ama çok daha yapısal başka yerlere bakmak gerek belki. Neden bugün oldu? Belki de bu bir patlamaydı diyebiliriz ve Osman Kavala'nın da söylediği gibi çok açık ki örgütlü bir işti ve onun da hukuksal boyutuna dikkat çektiği gibi bu örgütlü suçun üzerine gitmek gerekiyor. Bu konuda en ufak bir şüphe yok. Evet, ama orada nasıl bir örgütlenme vardı? Bu esasında da sorulacak bir diğer soru. Dün geceki programlarda artan muhafazakarlık, bu böyle bir açıklama getirildi canlı yayınlarda. Muhafazakarlık arttığı için ve biz hayır diyemediğimiz için bu saldırıların olduğuna dikkat çeken sanatçılar vardı. Ama esasında Tophane'nin genel yapısına baktığımızda, sosyolojik yapısına baktığımızda bu son hayır diyememe meselesinden çok daha farklı. Evet. Faktörlerin işin içinde olduğunu görüyoruz. Tophane nasıl bir yerdi? Tophane'deki sanat galerileri gerçekten oradaki halkla nasıl ve ne kadar bir araya gelebildiler? Bütün bunları tabii kafamıza da soru olarak koyduk. Basın toplantısından şimdilik bu kadar diyelim. Basın toplantısı tam bitecekken esasında polisin müdahale etmediğinden bahsedildi. Bu konuda çeşitli tartışmalar eminim dönecektir. Zaten bizim de gördüğümüz bir ekip odosu geldi. Oradaki kalabalık dağıldı, biz biraz uzaktaydık. Ve sonrasında polis gittiğinde o kalabalık yine çeşitli öbekler halinde köşe orada. Köşe başlarında evet, bekliyorlardı. Bu evet ayrı bir mesele. Şimdi Kaan Şimşek, ona kulak vereceğiz. Bugünkü basın toplantısında polis meselesi gündeme getirildiğinde en çok tartaklananlardan biri olduğunu söyleyerek öne atladı ve basın açıklaması yapılan masaya geçti kendisi. Kendisinin hem polis hakkında söyledikleri vardı ama bu kısma yer vermeyeceğiz. O bir Tophaneli. Kaan Şimşek Tophane'de yaşıyor ve Tophane'de nasıl bir yaşam olduğuna dair bir konuşma yaptı. Şimdi mümkün olduğunca oradaki basın mensuplarından yer kaldığı sürece, ki oldukça müdahale ettiler Kaan Şimşek'in konuşmasına, sanatçı olmadığı için belki de, bilemiyorum. Şimdi Kaan Şimşek'e kulak verelim. Öncelikle Tophane halkına çok teşekkür ediyorum. Çünkü beni onlar kurtardı. Yani hiç girişimden onlar kurtardı. Tepemde 10 kişi vardı. Polisin yanında oluyordu. Yani ilk saldırıdan 20 dakika sonra geldik ki ve bizim orada bazen kavga çıkıyor. Sosyal, toplumsal bir, yani kültürel bir psikopati yaşanıyor orada. Sık sık kavga çıkan bir yer. En sıradan kavgayı bir 4 tane polis gelir. 2 polis geldi. Ve onları gösterdik. Bunlar yaptı diye. 3-5 kişilerdi. Konuşmaya gitti onlarla. Ve polis konuşmaya gitti onlarla. Alması gerekiyor halbuki. Aradan sıyrıldılar. Benim üzerime saldırdılar. Bir arkadaşım vardı. Onun üzerine saldırdılar. Halk olmasaydı Yani polisin orada ya havaya ateş açması lazım. Çünkü can tehlikesi var. Bir anda kalabalıklaştılardı yani. Bir anda 10-15 kişi oldu artık. Aslında onlara da kızmıyorum. Yani onlarla bir alıp veremediğim de yok. Evden bu halde çıktım, bakkala gittim. Oo Gani abi dediler bana. Bana Gani abi diyorlar. Meşhur oldum falan filan. Yani tophaneli olduk dedim bana. Kan kardeşi olduk dedim. Mesele bence gerçekten, yani her şeyin başında bir ekonomik bir mesele vardır. Oradaki insanlar çöplükte yatıyor yani. Gerçekten benim camım, pencerem bir çöp deposuna bakıyor ve orada fotoğrafımı açıyor. Ekonomik bir sorun ve arkadaşım ifade etti. Bugün Hürriyet Gazetesi'nin başlığında romanlara belediye kızdı. Biz 3 sene evvel Surukule'de de aynı şeyi yaşadık. Surukule'de bir sürü insan şeyi kapattı, yani evlerini kaybetti. Aynı şey Tophane'nin başına geliyor. Son 5 yılda %200 artmış kiralar. Ve bu insanların hiçbir güvencesi yok. Evlerini kaybedeceklerini biliyorlar ve çok eğitimsizler. Ve ifadenin bittiği yerde, ifadenin tükendiği yerde her zaman şiddet başlar. Biraz edebiyata meraklıyım. Dostoyevski'nin bir sözüyle kapatmak istiyorum. Sefaletin olduğu yerde ahlak ve erdem aranmaz. Ve bu insanlar dahil olamıyor bizim kültürümüze. Bunu da çok şikayette bulunuyorlar. Güzel kültüre dair. Yani ben senin üniversitene gelemiyorum. Ben senin okuluna giremiyorum. Ben senin kulübüne giremiyorum. Evet, bir basın mensubu olarak esasında Dostoyevski'den bahsetmenin lafı uzatmak olarak algılayan muhabirlere de dikkat çekip meselenin de dünden beri içki meselesi, işte tophaneyi alkol vurdu gibi başlıklarla verilmesinin de meseleyi epey anlamamak olduğunu da söyleyeyim. Bu arada Kaan Şimşek'in esasında polisin müdahale etmemesine dair söyledikleri de tophanedeki örgütlenmenin nasıl bir örgütlenme olduğuna dair de bir gösterge olduğunu söyleyelim. Söyledikleri değerliydi esasında, yani oranın yapısını görmeden dün akşam ortaya çıkmış olan yabancı düşmanlığını, yani oralı olmayanlara karşı gösterilen düşmanlığı anlamak gerçekten zor. Nasıl ne tarz bir tutuculuk olursa olsun, bu tutuculuğun kökenlerine bakmak için, onu görebilmek için zannedersem Kaan Şimşek'in bizzat orada yaşayarak gördüğünü bizim de bir şekilde çaba sarf ederek görmemiz gerekiyor diye düşünelim.